У эфиры Радио Свобода. У Менску 23 гадзіны. Тут Алена Радкевич. Сёння ў праграме. Перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня «Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі». У вольнай студыі гутарка з грамадскім актывістам з Валожына Георгіем Каржанеўскім, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. У доследах пра тое, як жывуць заслужаныя пенсіянеры, пісьменнікі, мастакі, музыкі. Мы распавядзём таксама, чаму сярод беларусаў такімі папулярнымі робяцца блогі і прадставім тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Усё гэта пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Спяша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У Менску адбыліся масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзядоў. Акцыі арганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве 65 чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў. Старшыня незарэгістраванага руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч паведаміў «Свабодзе», што міліцыянты зрабілі гэта, каб сарваць удзел магілёўскіх сяброў руху ў акцыі. Акцыі памяці, прымеркаваныя да дзядоў, прайшлі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі за мяжой – у США, Вялікай Брытаніі, Бельгіі, Літве, Польшчы. Беларусы США правялі жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіў беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы на наведванні могілкаў 1 лістапада. Традыцыйнае значэнне Дня памяці дзядоў прайшло ў Антверпене. Паніхіду за ўсіх загіблых беларусаў адслужыў айцец Ян Майсейчык. Пасля паніхіды беларусы наведалі магілу Мікола Равінскага ў Лювэні. Беларуская грамада Лондону адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве святога Пятра і Паўла і паніхідай на могілках святога Панкраса. У Вільні на Лукіскім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, яе ладзілі беларускія студэнты са студальянсу з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У Беларусь сёння з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі. Гэта першы візыт у Беларусь лібійскага лідара. Беларускі кіраўнік наведваў Лібію з афіцыйным візытам у 2000 годзе. Сёння Лукашэнка пацвердзіў, што ўсе дамоўленасці з Лібіяй васьмігадовай даўніны застаюцца ў сіле. Выпуск навінаў на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Прэзідэнты Расіі, Азербайджану і Арменіі сёння правялі перамовы адносна Нагорнага Карабаху. Дмітрый Мядзведзеў і яго калегі з двух каўказскіх краінаў Ільхам Аліеў і Сэр Саркісян сустрэліся ў Маскве. Міністр замежных спраў Арменіі заявіў, што перамовы ўвайшлі ў вельмі важную стадыю. Нагорны Карабах, анкляў у Азербайджане, населены пераважна этнічнымі армянамі, аддзяліўся ад Баку на пачатку 1990-х. Пасля баявых дзеянняў, у выніку якіх загінулі больш як 30 тысяч чалавек. Кандыдаты ў прэзідэнты США сёння, калі застаецца 2 дні да прэзідэнцкіх выбараў, сустракаюцца з выбарнікамі ў штатах, чые галасы лічацца вырашальнымі. Джон Маккейн, кандыдат ад рэспубліканцаў, наведвае Пенсільванію, дэмакрат Барак Абама наведвае тры гарады ў Агаю. У выніку выбуху ў Пакістане каля мяжы з Афганістанам загінулі 8 афіцэраў. Бомба выбухнула ў аўтамабілі тэрарыста-самагубца на кантрольным пункце у паўднёвым Вазырыстане. Рэгіён лічыцца апірышчым ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. У Афганістане захоплены закладнікі брат міністра фінансаў краіны Зія Ульк-Хаку Ахадзі. Невядома, узброеныя людзі захапілі бізнэсоўца ў Пакістане ў Пешавары ў пятніцу. Хто стаіць за выкраданнем, пакуль невядома. Духоўны лідар Тыбету Далай-Лама заявіў, што не мае вялікіх спадзеваў, што перамовы з Кітаем прывядуць да большай аўтаноміі для Тыбету. Духоўны тыбецкі лідар у выгнанні ў часе свайго выступу ў Токіа адзначыў, што умовы жыцця тыбетцаў на сваёй роднай зямлі пагоршыліся, але не бачна, каб перамовы з Кітаем прыносілі плён. Далай-Лама доўгі час выступаў за сярэдні шлях, паводле якога Тыбету была б прадстаўленая культурная, рэлігійная і моўная аўтаноміі. Але тыдзень таму Далай-Лама пачаў гаварыць аб тым, што не мае надзеі на перамовы з Кітаем. Паводле міжнароднай арганізацыі «Чырвоны крыж» неабходныя амаль 8 мільёнаў даляраў для неадкладнай дапамогі ахвярам землятрусу на паўднёвым захадзе Пакістану. Найперш неабходна забяспечыць жытлом усіх, хто застаўся без даху напярэдадні зімы. Землятрус моцаю больше за 6 балаў па шкале Рыхтара адбыўся ў рэгіёне непадалёк ад мяжы з Афганістанам 29 кастрычніка. Загінулі 215 чалавек, тысячы засталіся без даху. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце заўтра а 6 раніцы. У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Цягам бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе некалькі аўтарскіх перадачаў. У вольнай студыі гутарка з грамадскім актывістам з Валожына Георгім Каржанеўскім, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. У доследах пра тое, як жывуць заслужаныя пенсіянеры, пісьменнікі, мастакі, музыкі. Пасля сітуацыі з Рыгорам Барадуліным стала зразумела, сёння былыя заслугі нічога не вартыя. Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Ну а зараз перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня. Галоўны рэдактар свабоды – вы! Тэма перадачы гучыць так: перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі. Грамадскую рэдактарку тыдня прадстаўляе Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Наталька Васілевіч. Яна рэдактар беларускага хрысціянскага парталу «Царква», арыгінальны прадстаўнік сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі «Сіндэсмас». Цікавіцца пытаннямі рэлігійнай свабоды, свабоды сумлення, міжхрысціянскага дыялогу. Наталька скончыла беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Пасля паступіла на аддзяленне паліталогіі юрфаку Белдзяржуніверсітэту. Зараз завяршае вучобу ў аспірантуры, піша кандыдацкую дысертацыю на тэму рэлігійнай ідэнтычнасці ў краіне. Таму Наталька Васілевіч замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі». І вось як тлумачыць грамадскі рэдактар тыдня свой выбар. Слово «экуменізм», «экуменічны» паходзіць ад грэчаскага слова «экумены», якое выкарыстоўваецца ў новым запавеце для пазначэння ўсяго населенага свету. Гэтым словам называюць сучасны хрысціянскі рух, накіраваны на еднасць і абнаўленне царквы. Упершыню найбольш яскравы заклік да еднасці хрысціянскіх цэркваў прагучаў на сусветнай місіянерскай канферэнцыі ў Эдынбургу ў 1910 годзе, а ўжо ў 1920 выйшла энцыкліка сусветнага патрыярха «Любіце адно другога ад чыстага сэрца». Адной з прапановай прагучала прыняць адзіны календар для святкавання вялікіх хрысціянскіх святаў, а таксама ўсталяваць кантакты паміж усімі хрысціянскімі цэрквамі для вырашэння агульных пытанняў. Аднак экуменізм – гэта не проста рэлігійная талерантнасць, не проста захаванне канфесіі і гістарычнага культурнага скарбу. Гэта адчуванне брацтва, у якім з'яднаныя, хоць і раздзеленыя цэрквы Хрыстовы. Пакуль ёсць розныя канфесіі, паміж імі будуць і розныя, і агульныя. У гэтым пагаджаюцца і праваслаўныя, і каталікі, і пратэстанты. Пытанне ў тым, як найбольш плённа выкарыстаць адрознае і агульнае на карысць. Нехта ставіць перад сабой стратэгічныя і буйныя мэты, нехта тактычныя і блізкія. У чым розніца, разбіралася Юлія Рымашэўская. Арганізацыі, якія ставяць на мэце міжканфесійнае супрацоўніцтва, у Беларусі ёсць. Розніца ў тым, як яны разумеюць гэтае словазлучэнне. Прыкладам, мой суразмоўца, які пажадаў застацца ананімным, некалькі год таму назад стаяў ля вытокаў стварэння міжканфесійнай групы. На мэтах арганізацыі былі вельмі канкрэтныя пляны і задачы. Просто для параўнання вам ось я скажу, што калі наша была праца і вынікам двух альбо трох гадоў працы было падпісаны зварот у беларускі парламент, што ў гэтым звароце былі адзначаны, можа, 17 чи 20 пунктаў, якія канфесіі лічаць, што павінны быць у законе аб сацыяльнай працы. Тады якраз гэта быў час, калі ішла падрыхтоўка закона аб сацыяльнай працы. Ні царква, ніхто не быў запрошаны. І вось мы правілі такі семінар, на якім гэта ўсё абмяркоўвалі, запрошаны туды і дэпутаты. Даецца, Коля Дубовік быў, які вельмі здзіўляўся, рабіў здзіўлены выгляд, што ну, як гэта так, як гэта мы вас не паклікалі. Сумесная дзейнасць гэткага маштабу магла б істотна паспрыяць інтэграцыі розных канфесіяў у грамадства. Бо цяжка пераацаніць дапамогу валантэраў-вернікаў ва ўсе часы, даводзіць мой суразмоўца. Вопыт нямецкі, расійскі вопыт спалучалі. Там царква мае больш шырокія паўнамоцтвы ўдзельнічаць у сацыяльнай працы, у працы міласэрнасці. І гэта было таксама, ну, як бы, да рэвалюцыі і на тых землях, дзе мы зараз жывём. Тое ж самае становішча было, да? Але ж потым, калі дзяржава ўзяла на сябе ўсю манаполію, асоба духоўная магла ісці толькі ад дому да царквы і ад царквы да дому. Калі ўлева-права, гэта ўжо ўсё. Нельга было. І калі пачалася адбудова царквы, вось это справа міласэрнасці, і адразу да царквы пацянуліся тыя, каму патрэбна дапамога. І вось, каб дзяржава, напрыклад, дала большыя паўнамоцтвы, царква можа і магла б больш зрабіць. Але здарылася так, што міжканфесійнае супрацоўніцтва сёння вымушана абмяжоўвацца дапамогай менш маштабнай, скіраванай лякальна, на дапамогу канкрэтным людзям. І гэтыя канкрэтныя справы таксама даюць плён і задавальненне тым, хто абраў тую дзейнасць справай жыцця, распавядае Анатоль Васькоўскі, сябра біблейнага таварыства. когда действительно взгляд загорается пожилого человека, когда ты показываешь им книгу, и они ни разу не читали Святой Евангелие крупным шрифтом, и они не могли читать ввиду своего зрения. Но когда они действительно открывают эту книгу и начинают после этого, в следующее время, в следующей поездке, они говорят, что мы открываем для себя нечто, что мы даже не представляли. В сердцах людей действительно идет изменение, и таких случаев довольно много. У белорусском громадстве мают место стереотипы на конт конфликтов помеж представниками разных конфессий. Мауляу, пятидесятники варятся у одним котле, только у своим, затятые, категоричные и так далее. Але гэта попросту ярлыки. На справе ж, коли люди разных конфессий, занятые справой милосердности, яны разумеют один одного, покидаючи спрэчки теологам и богословам, расповедая Анатоль. Мы стремимся уходить от таких споров. Безусловно, объединяет то, что объединяет христиан всех конфессий. Пропоную прокомментовать гэты сюжет громадскому редактору «Тыдня» Натальце Васильевич, редактору белорусского христианского портала «Церква», региональному представнику Сусветного братства православной молоди «Синдесмос». У Беларуси існує шэраг міжконфесійных организаций, у межах яких сёння супрацоўнічаюць розныя християнские церкви. По-перше, это библейное товариство. У выніку дагэтуль няма адзінага задавальняючага пераклада Біблії на беларускую мову. А 21-е стагоддзе на дворе. По-другое, это міжконфесійная місія християнское социальное служение, организация, якая займається милосердзем. Якая самая главная социальная проблема, что объединяла христиан для занятий милосердием? Оказывается, СНИД. По-третье, это межконфессийная группа по Минским адукационным центрам, где мы разговаривали про толерантность, дивным чином замолчивающие то, что одни христиане обзывают других сектами, а другие – третьих мертвыми церквами, где нема Духа Святого. И коли разобраться, то все эти три организации, эти христианские стосунки, яких мы сами не шукаем, а до яких нас захвачивают замежники эти международные организации. Нечем это нагадывать ситуацию у шерегах белорусской оппозиции. Вы слушаете Радио Свобода. С вами Александр Байчун. Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня», аспирантки БДУ Натальки Васильевич. И напишет кандидатскую диссертацию на тему религийной идентичности Украине. Тому і замовила журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі». Што да юрыдычных аспектаў праблемы, дык ёсць супярэчнасці ў розных законадаўчых актах. Да прыкладу, у грамадзянскім кодэксе і законе аб свабодзе сумлення. Паводле грамадзянскага кодэксу людзі могуць аб'ядноўвацца ў саюзы, асацыяцыі незалежна ад поглядаў, веравызнання, адукацыі і гэтак далей. Згодна з законам аб свабодзе сумлення, у рэлігійнае аб'яднанне могуць аб'ядноўвацца рэлігійныя арганізацыі. Напрыклад, абшчыны, цэрквы толькі адной канфесійнай прыналежнасці. С працягам і на студзінскае. Юрыстка Дзіна Шаўцова тлумачыць, што ёсць нарматыўныя акты меншай і большай юрыдычнай сілы. Па ідэі должен прымяняцца гражданскі кодэкс. То есть автоматически все эти нормы, которые противоречат гражданскому кодексу, должны умереть. С точки зрения гражданского законодательства, религиозные организации различных конфессий могут объединиться в какой-то союз для достижения каких-то общих целей. Де юре у нас есть основания для создания экуменических организаций. Де-факто это маловероятно на сегодняшний день. Старшыня беларускага біблейскага таварыства Герман Родаў кажа, што ў самім біблейскім таварыстве няма праблем паміж прадстаўнікамі розных канфесіяў. Што тычыцца міжканфесійнага супрацоўніцтва, тут ёсць пэўныя пытанні і даволі сур'ёзныя. Явна, хто-то, как это говорят, самый равный среди равных, а кто-то не такой уже и равный. Причём при моём достаточно глубоком уважении к митрополиту очень многое зависит не столько от него, сколько от рядовых священников, которые не всегда глубоко и далеко смотрят вперед. Это в такой же степени относится и к римокатоликам, да и к протестантам тоже. Існуют некоторые погоднения помеж державой и шерогом религийных конфессий. И гэтае погоднение дают некоторые пераваги тому ці іншому религийному накірунку, кажет Герман Родаў. Русская православная церковь в лице белорусского экзархата имеет такие соглашения. Другим, мне кажется, не очень-то и предлагают. Но если бы государство пошло навстречу, тогда бы такие соглашения были бы подписаны, и не возникали бы тогда проблемы по поводу преподавания каких-то факультативных дисциплин тех или иных религиозных объединений. Сёлета у чэрвені у Беларусь прыязджаў дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызіо Бартоне. Чакаецца падпісанне канкардату паміж Беларусю і Рыма-каталіцкай царквой. Але калі гэта адбудзецца, пакуль невядома. Што тычыцца грамадскага аспекту, беларускім хрысціянам неабходна жыць і працаваць разам, кажа Алексей Гейшейн, старшиня аргкомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия». Мы сутыкаемся с выкликами сучасного света. Это, с одного боку, имперскость и олигархичный капитализм, який тисне на Беларусь з усходу. С другого боку, это такий скрайний фундаменталистский гуманизм, який тисне на Беларусь заходу. И, конечно, в этой ситуации, в этих варунках христианские церкви повинны працевать разом, проводить суместное, вельми серьезное и евангелизационное, и светопоглядные проекты. Не час зараз делиться, а час как раз таки знайти агульную платформу, откинуть то, что разъедновое, и працевать на христианское драджение Беларуси. И снова комментар громадского редактора «Тыдня», керівника белорусского христианского порталу «Церква» Натальки Васильевич. Вельми часто христианские церкви поводят себе так, як на рынку, спробуючи ухапить себе наибольший сегмент этого рынку религийных послуг и усталявать монополию. Часом у гэты процес вмешивается держава, стримливаючи одних и даючи преференции іншим. Часом держава проявляє лібералізм, даючи ринку свободу, яка регулюється одно тільки поняттям попиту і пропанови. І кожна інша церква у таким випадку виявляється конкуруючою фірмою. Так, на мій погляд, відбувається тепер у Білорусі. І це те, що замінає християнської солідарності. Поглядімо хоча б на рух за свободу віровизнання. У великій більшості туди виходять ті, хто сам потерпів від нового закону об свободі сумління чи діянню місцевих уладів. І отримується, кожен змагається за свої права. Да не так мусить бути у братов, що любить одно одного від чистого серця. Поводле громадського редактора «Тыдня» Натальки Васильевич, нові кроки у екуменічному порозумінні можуть і обов'язані зробити молоді вірники. Їхніми міркаваннями цікавилася Галина Абакунчик. У Білорусі є усі підстави для розвиття ідеїв екуменізму. І навіть більш за те, молодіві громадсько-політичні активісти, які визнають ідеї християнства, демонструють прояви екуменізму на практиці, каже намісниця керівника Молодого фронту Наста Положанка. Коли білоруська християнська демократія почала збор підписів за свободу віровизнання, підписалися люди і здавали підпис, активно приймали удел в цій кампанії, і православні. І католіки, і протестанти. Це значить, що ті люди, які мають агульний сенс життя, агульну віру, вони здольні працювати для агульної користі. Беларусь з'являється одною з країн, де ідеї екумунізму мають давню історичну традицію. Однак яна покуль не має сталого протягу у сучасній історії, заявив у інтерв'ю «Свободі» молодіжний громадський активіст і журналіст, протестант поводля віровизнання Борис Гарецький. Найбільший розквіт ця з'ява в Білорусі отримала менавіта у 16 столітті, коли на Білорусі відбувалася реформація, це був золотий вік церкви, вони бачили необхідність проповіді Євангелія, проповіді Божого Слова, бачили, що фактично, як протестанти, як кальвіністи, як православні, католіки, бачили, що вони фактично займаються одним і тим же. Ось менавіта це приводило їх до порозуміння. Що дотичить теперішньої ситуації, то християнська церква, вона не мусить бути поділена, як це тіло Христове. Безумовно, таке порозуміння конфесії, воно необхідне для Білорусі. Бо, на жаль, тепер у Білорусі є така ситуація, що є православна церква, яка більшою часткою підпорядковується російському керівництву, і по великому рахунку не вельми охотно йде на стосунки з іншими конфесіями. Я лічу це ненормальним у християнській країні. Ініціатор створення партії «Білоруська християнська демократія» православний вірник Павел Сверинець міркує, що менавіта історичні традиції можуть стати підмурком для реалізації ідеїв екумунізму у сучасній Білорусі. Якраз у Білорусі, як ніде в Європі, воно можливе. Тільки у нас можна було у часи реформації і контрреформації католикам і протестантам засідати у одних і тих же державних установах, мирно мінятися, поводле ротації год от года, піти гарбату за одним столом, сябравати. Наприклад, італіянські католіки або голландські протестанти, які при гэтым приїжджали в Білорусь, вирачали в очі і казали, як так, у вас таке невірогодне порозуміння. Білорусь – це саправди серце Європи, у християнському сенсі – це унікальна країна, унікальна земля, де концесії сходяться для того, щоб зустрітися, для того, щоб працювати разом. Тому я лічу і певний поспіх Берастейської унії, як самої поспіхової унії за всю історію тисячогодового розколу поміж протестантством і католіцтвом. І мир, толеранція, які панували у Великім князстві Литовському, як традиція заховується дагэтуль, свідчить про те, що Білорусь може стати одною з таких сусвітних пляцовок для екуменістичного порозуміння. Пропоную прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадському редактору «Тыдня», керівнику білоруського християнського порталу «Церква» Натальці Васильєвич. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.

народ нечинный, в степлых ширых шатах, позбавленный життя живых криниц. Не ведал ён, як доля в кропатах, надол снопами уложила сяниц, свинцом покутные опалили души. Священным стал для нас их прикрый боль. Я веру, прийде час в народных гонях, посеем зерня веру в правоту, и светоч памяти веков, погоня, рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск. На святыми могилами предков своих, на дяды мы все душами злиты. Отца сын до христианских стагодзев своих, белорусы взносят молитвы. И слуцка герои айцы БНР, и нас не загнать боль за краты. Погоня штандару знімаема цяпер, бо б'ють у званы куропаты. Заўсёды у радости і скрусе, на помощь нашей Белоруссии мы кличем души вашей сюды, наши дяды. Здоровья до Бронислава у нас. Бенда вставала для змарлых песенка, них пан Бог их сына до своего мешкания отпустить им грехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, стала, стала, заплакала, стала, стала, заплакала, где я бенда нацовала, чи я в полю, чи я в лесе, чи я в поле, чи я в лесе, где мне сам пан Бог занесе. Напередодні Дня пам'яті продкаў дзяды і штогадовага шэсця ў Куропаты невядомыя зламыснікі чарговы раз апаганілі крыжы, усталяваныя ў куропацкім лесе. З гэтай нагоды СМС-допіс спадара Алеся. Тыя асобы, якія сёння ламаюць крыжы ахвярам сталінскіх рэпрэсій, гэта нашчадкі карнікаў, якія знішчалі нявінных людзей. Гэта трэба ўсвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне. Мы не маем права якому чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто ўчыніў вандалізм у Куропатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Куропатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст. Прадстаўніцтва міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванні слухачоў. Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары. Александр Григорьевич горы обіцяв, а потім у старих і льготи отобрав. Льготи отбирає, замість їх ракети купляє. Ми поки що не багаті, але хутко буде рай. Подрастає нам на щастя. Лукашенко Миколай. Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму. Послухаюсь на знаменитых экономистов, так яны такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, якія прогнозовать тяжко нават знаменитым экономистам. Это все страшилки, каб оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск. Не такое меркование. Ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое. У меня нема никаких накоплений. А я отримливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгони. На питання відказує економіст Міхась Залєський. Ви знаєте, Олесь, таких, як ми з вами, у нас мільйони літераль. Тому що от гени гроші, які лежать на депозитах у банках, гени 90% грошей має 6% людей. Остатні мають копейки літераль. Тому, звісно, погрожає кризис усім, але у різної міри. Нехто, як кажуть, діаменти стратить, а нехто шкварку до бульби лишнюю. І от тут от є таке питання, як закранає гена просто чоловіка? Просто человека закранає вельми просто. Праз рост ценов, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат. Працягваем програму питанням, якое праз СМС даслав сябра Маладога фронту Роберт Кузняцов. Шановная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўню свабоды займае 154-е месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец. Паводле індэксу, які склаўлі рэпарцёры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург. Яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна для шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87 месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141-м, Грузія на 120-м месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36-м месцы. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы. Это зникло 100 тысяч евреев. Фашизм их забил. А что большевизм забил? Сколько он белорусов в гулагах положил? Около трети депутатов так называемой палаты представителей остались в своих креслах еще на один срок. И это несмотря на то, что в составе предыдущей палаты они дружно голосовали за отмену льгот. Если бы у нас были действительно честные выборы, то за такое ни один из них никогда бы не стал депутатом повторно. По телевизору везде показывают, как наш маршал воюет. Стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир. Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будучи головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резало в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куды еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск. Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч. Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэтую вайнушку са сваім патечным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб трымаваць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Надалей. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне. У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне. Не могли бы подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую. Микола Наровля. На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Тое, книга, про якую казав «Слухач свободи», вийшла вельми маленьким накладом і вже давно розійшлася. Але автор планує перевидати книгу. Можливо, що в початку наступного року вона з'явиться вже в більшим накладі. Ця книга складається з різних особних часток. Період з російської окупації до кінця 20-го століття. 1795-го, подімаль по сьогоднішній день. Там авторів шмат, але укладальник – це спадар Анатоль Тарас. У наступному телефонуванні слухач задає ще одне питання. Поважаная Маковска, чому згуртування батьківщини мовчить, не турбують власті об уведенні карти суячинників? Ядька з Подвільні. Отказує старшиня ради згуртування білорусів світу «Батьківщина» Аліна Маковська. «Батьківщина» уже починаючи з 2002 року регулярно ставить це питання перед виконавчими уладами. І всі наші пропанови на цей конт нами зроблено і відправлено туди. Ми самі не з'являємося виконавчими уладами нашої країни. І натурально прийняти рішення чи ніким чином приспішити ми не можемо. Протягиваем программу. У Злучених Штатах Америки отбудутся выборы президента країни. Виказывание на эту тему. Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции. Будут открытыми. Дякую. В Штатах все как у людей. Прямо сирот людей, американцев, ведут встречки, дебаты, ведут кандидаты. Обама и Маккейн. А у нас на Беларуси я не помню таких подей. Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Праз паўтары хвіліны вольная студыя. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Георгій Каржанеўскі мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Што паклікала яго на гэты непросты, а часам і небяспечны шлях? Георгій Каржанеўскі расказвае ў перадачы, якую вядзе Міхась Скобла. Спадар Георгій, па прафесіі вы інжынер водаправодных збудаванняў. Жывяце ў Валожыне. Дык як вы апынуліся ў далёкай рэспубліцы Комі на месцы колішніх савецкіх канцлягераў? Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было 2 гады, як яго ў 51-м годзе яго арыштавалі. Не хацеў ісці да калгасу. Яго арыштавалі і вывезлі ў Інту. Гэта лагер мінеральны, найбольш такі страшны ў гэтай сістэме ГУЛАГу. Там былі контррэвалюцыянеры, здрайцы радзімы. У 51-м арыштавалі, а ў 56-м як выпусцілі з-за дроту, але без права выезду. Ён не мог нідзе паехаць, і асабліва на Беларусь. Ён прыехаў. Арыштавалі яго і вывезлі. Ну, а пасля ён прыязджаў праз сваю маці, маю бабулю. Сувязь мы трымалі. Але нельга, каб улады ведалі, што бацька прыязджае. У 90-м годзе я звярнуўся да польскага ўраду. Ад імя бацькі напісалі ліст да прэм'ера Мазавецкага. І ён даў загад амбасаде ў Москве дапамагчы вось маім бацькам. Першы раз я паехаў у Інту з польскім тэлебачаннем. Колькі гадоў усё гэта цягнулася, та вся валакіта, бо тут нашы супраціўлялись нашы ўлады ў Мінску. Так яшчэ ў 90-м годзе бацька не мог выехаць з Інты на радзіму. Яшчэ не мог. Толькі афіцыйныя дакументы ён атрымаў у 93-м годзе. Хаця суд быў перасуд у 91-м годзе. Але дакументы пашлі ў Інту, і там затрымала мясцовае КГБ. А як ад канкрэтнага лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў ГУЛАГу? Справа тым, што бацька, ён казаў, што ў мяне адказнасць перад маімі сябрамі, тых, якіх ужо няма. Бацька адразу, як мы паехалі да яго, я пазіраў, адчуваў, чым ён хвалюецца. Ён вось мне туды пойдзе, вось тут кажа, з Беларусі цэлы этап, кажа, замарожаны, і вот тут іх закапалі. А кажа, тут хочуць будаваць дом. Я тут хадзіў, ну, ўжо сталі будаваць, але ён кажа, мы не пазволім. Кажа, няхай царква, але толькі не тут не павінны людзі жыць. Там магілы ляжаць. І вось ён, дзе ён ішоў, я за ім ішоў, бо я яго не мог аставіць. Ведаць, я мой тут ўсё дапамагаў, але яго цянула, туды цянула. І кожны раз ён мяне ўсё ўводзіў у другія праблемы, з'яўляліся новыя прозвішчы. Перад запісам нашай перадачы вы паказалі мне фота памятных крыжоў, усталяваных у Рэспубліцы Комі. Польскі крыж, літоўскі крыж, літоўцы зрабілі цэлы мемарыял, і беларускі крыж. Дзе ў якой канкрэтна мясцовасці стаіць крыж у памяць згіблых беларусаў? Гэта ў Абязі. Абязь, гэта паміж Інтою і Варкутою. Там быў філіял лагера мінеральны, і там сядзелі найбольш вядомыя людзі, сусветна вядомыя людзі. Туды выслалі князя Святополка Мірскага. Там жаночы лагер таксама, там вось была наша зямлячка Лариса Генію, шмат людзей вядомых. Вось тут мне цэлыя спісы я прывёз. Спадар Георгій, у многіх рэгіёнах Расійскай Федэрацыі дзейнічаюць аддзяленні грамадскай арганізацыі «Мемарыял». Ці супрацоўнічаеце вы з імі? Ну, мы з бацькам, ну, сувязі такія ўстанавілі. Мы нават ездзілі за Урал, бо шукалі сляды князя Мірскага. І там былі мемарыялі. І вось тут Вінце, мы з старшынёй Дзямідавым. Вось, але мне найбольш, мне спадабаўся такі дакладны чалавек, старшыня Абіска мемарыяла Віктор Ложкін. І ў нас працягваюцца такія кантакты. Ён высылае прозвішча людзей, каб мы тут далі інфармацыю і каб сваякі дзеці маглі прыехаць паставіць крыжы. Бо Комі людзі такія, ну, суеверныя. Яны хочуць, як бы, каб кожнага чалавека, который быў без віны закапаны у іх, каб нашлі і ушанаваць іх памяць. Бо гэта як бы праграма іх ачышчэння. Гэта праграма прынята на ўзроўні прэзідэнта Рэспублікі Комі. Я ведаю, што вы звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай узнагародзіць ад імя беларускай дзяржавы згаданага вамі Віктара Ложкіна. Ці былі нейкія вынікі пасля вашага звароту? Адказу я не атрымаў, але праз амбасаду ў Маскве ён атрымаў ліст Ложкін. І ўсё, на гэтым усё. А як вы лічыце, што гэты чалавек заслугоўвае? Гэта павінна быць дзяржаўна ўзнагарода, бо ён колькі нашых землякоў знайшоў іхнія магілы, там цяпер такія колкі з таблічкамі, але там павінны стаць крыжы. І ведаць, вельмі шкада, што ў нас на ўзроўні дзяржавы ў Беларусі не займаюцца так, як займаюцца ў Літве, як у Польшчы. Спадар Георгій, у Абязі, як вы ўжо згадалі, адбывала пакаранне знакамітая беларуская паэтка Ларыса Геніюш. Ці ведае пра гэты факт старшыня тамтейшага мемарыялу спадар Ложкін? Ложкін звярнуўся да мяне запытам, ну бо ён ведаў, што выданы кнігі Ларысы Геніюш, і ён ведаў, што там ёсць напісана пра Абязь. І ён папрасіў пашукаць, ну, якія-небудзь зборнікі яе. Удалося, дапамаглі добрыя людзі, і кніга яму высланы, і ён паабяцаў, што знойдзем магчымасць заглянуць у яе справу лагерную. Я лічу, што ўсё атрымаецца, это вельмі важна, бо я чытаў у Святополка Мірскага, напісана так, што яна была сцягам для ўсіх, і не толькі для беларусаў, але для палякаў і літоўцаў, для ўсіх людзей там у Абязі. Гость Міхася Скоблы, грамадскі актывіст з Валожына Георгій Каржанеўскі, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы лагерных пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. Спадар Георгій, калі зірнуць на мапу, калі зірнуць у той бок з цэнтральнай Еўропы, дзе тая рэспубліка Комі? Забыты Богам край, на сотні кіламетраў тайга, а ў тайзе вядома якія законы. А вы не баіцеся ездзіць туды адзін? Наколькі я ведаю, надзейных аднадумцаў тут у Беларусі у вас няма. Ведаеце, людзі Комі гэта такія уталентаваныя, гэта добрыя людзі, і я іх люблю. Мой бацька вывучыў язык Комі, і я лічу, что их пильнуют службы специальные, их тримают у руках. Кольки выпадков со мной здарылося. Меня с фотоаппаратом затримали были. Я робил здымки там, где наши белорусы с древа будинки будовали в Винте, это по головной улице. И меня вот затримали. Ну, али добра, что батька. Батька мой, чего ты с ним стоишь? Стукни ему в морду. И тогда человек той отошел. Таким чином, ваша деятельность там, она не ухваляется уладами. Я лечу, что дети тих людей, якія забівалі, ну, як яны лічылі ты ворагаў народа, яны сёння маюць уладу, і яны хочуць схаваць гэта ўсе злачынства. Ну, працуюць там планава, недзе ў 97-м годзе. Я вяртаўся з Інты, і месца ў поезе, мой плацкарт, заняў чалавек, некі п'яніца. Я не стаў з ім спрачацца, лёг спаць на верхнюю полку, бо мне было ніжні. А пасля ўсе там адзін другого баіцца ў поезе, ніхто ні з кім не размаўляе. Я звернув на другі дзень увагу, што не а того человека, а боты его стоять. И так ехали аж до Ярославля. В Ярославле пришла милиция и пытая, где вот этот человек? Чому вы не попередили проводника? Что он вас прогнал? Я кажу, что он меня прогнал. Записали мои паспортные данные. Коли мы его знодим, того человека, так вызовем себе тогда на суд. Ну и никто меня не вызывал, значит, человека не нашли. Там перед Пешорой десятки километров поселок от поселка, и там, напевно, его нашли волки. От ваших слов робится непомысно. Вы саправды лічите, что на месте гэтага няшчаснага чалавека маглі аказацца вы, і што гэта была спланаваная кімсьці спецаперацыя? Я не магу гэта 100% казаць, але сказала правадніца, што бачыла, як вынеслі чалавека з гэтага месца. Але чаму яна не папярэдзіла нікога? І ніхто не ведаў. Гэта ўночы. Выкінулі яго з вагона. Босага выкінулі, ён спаў. У сувязі з усім тым, што вы расказалі, ці плануеце вы і надалей ездзіць у Рэспубліку Комі, у Расею, каб працягваць гэтую сваю святую справу, ушаноўваць памяць суайчыннікаў, якія бязвінна загінулі ў савецкіх лагерах. Бацька мне паказаў месца, дзе абавязкова трэба паставіць крыжы. Гэта першы чарзе вось Абязь, ёсць крыжы. Затым Юршор, расстраляны лагер. Сажаніцын пісаў, што там быў бунт, але ну гэта не так, магчыма, яму дакументы некія далі, ну не такія. Бо мой бацька казаў, што это была правакацыя. І вось я сустрэў чалавека, які быў пры расстрелах. Загинуло 66 человек. Там литовцы помник поставили, германцы поставили крыш великий, а белорусы ничего. Я батьку обещал, что установим крыжи вот на этом кладбище. У Юршор крыжи у Уса, затем за Уралом, в Салехарде и капличку у Инте. Але я хочу найти таких людей, лепе ехать у двоих, у троих, як мне одному. Господар Георгий, вот у нас у Дражня улады памятный крыш выкоп. У Курапатах дык іх увесь час нехта ламае. А ці не адбываюцца падобныя акты вандалізму і там, у Рэспубліцы Комі? Ці ахоўваюцца кімсьці усталяваныя там знакі памяці? Можа быць, іх таксама даўно разбурылі? У Рэспубліцы Комі прынята праграма, гэта ўсё на дзяржаўным узроўні, і там ахоўваецца. І яны хочуць як бы ачысціць сваю зямлю ад гэтых злыдняў, ад сталінскіх як бы нашаткаў. Ну, у нас на дзяржаўным узроўні гэта справа не разглядалась. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо дзяржава павінна глядзець і ўшаноўваць пахаванне нашых продкаў, невіноўна, якія загінулі. І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вярнуўся да курапатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых бязбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спасцігнуць тых, хто сёння ламае памятныя крыжы, хто праклаў праз курапаты дарогу? Ну, бабуля моя казала, што на другога душы выходзяць і глядзяць, як нашчадкі даглядаюць месца іх захавання. Я лічу, што з крыжамі змагаюцца тыя людзі, якія зневажаюць наш народ. Навошта каму яны мяшаюць гэтыя крыжы? Я начаваў адну ноч на курапатах. Гэтым, хто дзяржуў, я харчы ім прывозіў. І прыйшлось мне начаваць. Хацеў праз сон пачуць, што што будзе ў гэтую ноч. І вось я якраз пачуў адчанаш у сне пачуў, і раптам кажуць, пажар, гарым. Усе выбеглі, я адкрыў гэта занавеску, бачу, стаіць машына на асфальце, аганёк, значыць, камера наведзена. Ну я адзін застаўся ў палацы. Яны ваду лілі ваду, але я іх навучыў, што надо вадой не затушыш агонь, трэба накрыць. Я лічу, што тыя людзі, якія нішаць крыжы, яны не паважаюць свой народ, і прыйдзе час, божа кара на іх нойдзе. Бо кожны народ это павінен шанаваць месца вечнага спачынку сваіх продкаў. Гость Міхася Скоблы, грамадскі актывіст з Валожына Георгій Каржанеўскі, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы лагерных пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь займае адно з першых месцаў у свеце паводле выкарыстання блогаў у ЖЖ, жывым журнале. Сёння больш за 28 тысяч жывых журналаў вядуць беларусы, а краіна займае 13-е месца па колькасці карыстальнікаў сайту Life Journal. Чаму блогі такія папулярныя сярод беларусаў? Даследавала Інна Студзінская. У Life Journal сышло шмат вядомых беларусаў – пісьменнікі, музыкі, журналісты, палітыкі. Мець свой блог стала ўжо ледзьве не правілам добрага тону. Прычым блогі маюць даволі паспяховыя раскручаныя асобы, якія друкуюцца ў СМІ, маюць магчымасць выдаваць уласныя кнігі, якраз тыя людзі, якія не могуць паскардзіцца на адсутнасць папулярнасці. Александр Класкоўскі – вядомы журналіст, палітолог. Працуе ў інфармацыйным агенцтве «Белапан», рэгулярна друкуецца ў нашай ніве. Яго часта запрашаюць на рад. І тым не менш, амаль кожны дзень ён піша ў свой блог. Александр згадвае, як у свой час нават сур'ёзныя выданні сталі сцвярджаць, што блогерства ідзе на змену прафесійнай журналістыцы. А потым высветлілася, што гэта далёка не так. Усё ж такі журналістыка гэта сур'ёзны занятак, які вымагае веданне гэтага рамяства, датрымання этычных крытэраў і гэтак далі. Іншая рэч, што вось гэтае блогерства, яно узбагаціла традыцыйную журналістыку. Блогерства, яно вымагае паводле змаўчання, кажучы кампутарнай мовай, іншай стылістыкі, болей нейкай камернай, давяральнай. Тут дапушчальныя нейкія жарты, вось гэтыя смайлікі, то бок гарнір, антураж зусім іншых. Новы арсенал творчых магчымасцей, новы абсяг творчай свабоды, я сказаў бы так. Фотамастачка Юлія Дарашкевіч распавяла пра з'яўленне свайго блогу. Гэты блог ствараўся менавіта для раскрутки нашай мінскага сайта, маіх фотарэпартажаў там. Я давала спасылкі ў свой блог, каб большая колькасць людзей мела можлівасць наведваць. А потом, в принципе, трохи затягнулась, стала ставить туды дымки больше там никакого особистого характера, и это уже первоотворилось некий такие дзённик, больше неформальный. Філозаф Валентин Акудович каже, что реальность, якую мае в Беларуси найперш творчий человек, не дозволяя ему реализоваться не то, что на поўніцу, але нават и у значной ступени. И сыход з реальной у виртуальную систему найлягчэй патлумачыць менавіта гэтым. При всем при том, что у нас існуют часопісы и газеты, як державно такі незалежныя, але яны неадэкватныя той творчай энергетыцы і той празе свабоды, якая існуе ўжо ў нашым грамадстве. Як толькі адкрылася іншая прастора, якая ўжо дазваляе не змушана сябе выяўляць, не зважаючы ні на якія фарматы і рамкі, туды адразу ўсе тыя, хто не мог сябе з-за гэтых абмежаванняў выявіць у рэальнай публічнай прасторы, яны проста пабеглі з першым смехам вот туды ў віртуальную прастору. Але не толькі знаныя творчыя асобы знакамітасці маюць свае блогі. Тысячы звычайных людзей таксама цэлымі днямі блукаюць па сеціве, шукаюць інфармацыю, адгукаюцца, пішуць сваё, кантактуюць. Псіхолагі сцвярджаюць, што акрамя ўжо прызнанай кампутарнай залежнасці, існуе і блогазалежнасць, калі чалавек праглядае свой лічыльнік наведнікаў па некалькі разоў на дзень, імгненна адказвае на каментар альбо паведамленне, уважліва сочыць за рэйтынгам. Паслухаем псіхолага Міхаіла Дзернакоўскага. Да, блогозависимость есть, конечно, поиск там разной информации, получение различного рода информации в блогах. Это вещь, которая достаточно активно изучается, потому что очень много людей проводит много времени в блогах, особенно вот в крупных мегаполисах. И там люди очень много всего пишут, взгляды, переживания, делятся своими мыслями. Люди в блоге достаточно открыты, это понятно совершенно. Что за человек? В других случаях, конечно, называется ником, становится более таким анонимным. Есть возможность состояться, добиться чего-то большего. У белорусским сетеве добро ведают Евгена Липковича. Евген лечит своей заслугой, что у крамах заявил абястлушчаны кефір, дзякуючы менавіта Life Journal. Спадар Ліпковіч перакананы, што калі блог раскручаны, калі чалавеку, які піша ў гэтым блогу, давяраюць, любая інфармацыя будзе ўплываць на грамадскую думку і нават на палітыкаў. В данном случае я не ставлю свою цель на что-то влиять. Есть вещи, которые просто возмутительны, которые вытворяют обезумевшие чиновники. Вы же знаете историю с тем же кефиром, когда они кричали, что у нас тут перепроизводство молока, а когда докопаешь, так купить ничего нельзя. То же самое сейчас происходит с бензином. Причем не только я вижу и другие блоги, где люди борются, они просто не раскручены так, как я. Психолог Михаил Дзернаковский каже, что у виртуальных взносинах есть и свои переваги. Особливо для людей, яким у реальном житті не вельми легко контактовать. В каком-то смысле виртуальная реальность позволяет избавиться от каких-то негативных, тревожных характеристик, то есть не демонстрирует его во время коммуникации. Ему достаточно просто находить какие-то контакты, общаться с людьми, обсуждать важные темы, получать нужную информацию, оставаясь как бы в тени, не испытывая вот этой тревоги, которую он обычно, например, испытывал бы при общении, потому что он все равно остается в той или иной степени анонимным. В жизни как бы так не получается. Психолог Михаил Дзернаковский у интервью нашей корреспонденции Інні Студінської. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!